ሰለውናኒ ሰለውቦ ወራድ ሳባነ ለጉዱ ሱማሊ የመይኳና ደሰሪ አዳጅ ሳባነ ደዙ አማራፋ አጄኒ ወቺ ፈዱና ሚዛኔ ገሉ ሱማሊ የመይባየረ ደሰሪ ለታጅ ሰለውናኒ ሰለውቦ ወራድ ሳባነ ለጉዱ ሱማሊ Bana de sari adaj Sabane da zuwa marafa Ajene wuce faduna Mizane galu sumani Mai bayar da sari da taj Sallauna ne talwa murad Sabane da gudu sumani Mai bana da sari adaj Sabane da zuwa marafa Ajene Zane galo sumani Mai bayar da sari da taji Tayane in kira sunan Allah Wayau da gobe ne sarki Allah Komai idan ya so shi Allah To babu makawa da sai anyi To babu mai hana shi sai yayi Ba shawara bari ka ce a Tafi gobe ka kaji mai waka ka ja maka kai muga tambakai in sallonan gora mai abu bakwai ce na gaban ka ga tambakai talban marad mai abu bakwai ka ja maka kai muga tambakai in sallonan gora mai abu bakwai ce na gaban ka ga tambakai malan nago da mai abu bakwai ka ja maka kai muga tambakai jamaka kai muga tambakai wace na gaban ka ga tambakai rike na gaban ka ga tambakai mai hakuri a mataci na bakwai mai addu'a a mataci na bakwai masu kudi a mataci na bakwai mai ilimi a mataci na bakwai eh na gaban ka sardauna arje na gaban ka Talban muradin ce na gaban ka ga tambakai in sallonan gora mai abu bakwai ce na gaban ka ga tambakai sarki wanda ka kira bakwai ka kuma ka ku faɗi bakwai ka kai ya ilimi gidan bakwai sannan arziki ma gidan bakwai ka kai hakuri gidan bakwai komai in za ka faɗa bakwai bakwai tafiya ta yi ta ji nisa a kuma jama'a ta yi sanya ƙarfi talbin muradin ta shi fitilar gari a gashe daga tambakwai Sardaunan gora mai abu bakwai wuce na gaban ka ga tambakwai bakwai to ku ja ku rarraba bakwai sarki mu dai mun san bakwai in ka ja an kira ka na bakwai ko arzikin ka ya kai bakwai ko ilimin ka ya kai bakwai in dai an kira ka dan bana bakwai ka cika jarumi sardauna ya cika jarumin bana bakwai kai ashe tana da girma bakwai lallai bakwai da girma ta ci kai mu je mu salon bakwai sarki da akwai san mai bakwai ga kasa nan ita ma guda bakwai dawafi a ɗakin Allah ga wanda ya je zai yi ne har sau bakwai safa da marwa bakwai ka ji kaɗan a cikin bakwai bakwai in zancen da daɗi yake ku ja mu je gaba dore ku ja mu nuna hasken bakwai sarki to madawaci fatiha ayoyin na ta ci guda bakwai suma in ka kirga guda bakwai ku kirga abdallah ibrahim ga qasim da zainab ruqayya umm kursum ga fatima ta ci kwana su bakwai ga shi ranar kiyama wanda za su shiga inuwar al'arshi akwai yanayin mutum bakwai suwaye al'imam sarkin waka imama adalin da hausa ma shugaba mai adalci sai kuma wa abota ta dan Allah wanda sun ka haɗu dan Allah suka rabu dan shi sun tsira soyayya tabbas so ka ji mai waka da wanda mace mai kendiri ta ne mai ya ce mata inni ya khafu Allah sannan ya ji yayi dan Allah da wanda yake sadaka ta dama hagunsa bata sani ba sannan da saurayin da ya tashi yana kula da bautarsa da wanda zuciya zai idan ya tuno Allah ya sa kuka sannan akwai inda bakwai ke kaunar masallaci na bakwai dura da lokutan sallah ga na bakwai ne kaji sannan hailala kalmomin ta akwai guda bakwai jifan shedan ma ana yi so bakwai sannan an halicci annabi adam da yin bude har kala bakwai sannan jinsi bakwai ne qur'ani ya ambata wajen gado muryaya wanda za a bai gado rana kuma kuma akwai bakwai tabbas ana juwa para da iza iza da akwai guda bakwai abubin sujada ma guda bakwai haka ana areman daren lailatul qadari 20 ne da bakwai ya goman karshe ranar bakwai haka alladi fuci qur'ani ya zo ne a hure guda bakwai cikin surori har bakwai ina masu ne malahira da duniya ga alamomi cikin suratul an'am aya 103 idan ka kai cikin suratul yusuf ayar 100 nan ma idan ka kai alladhi fa akai a hajji ayar 63 idan ka kai sannan akwai al-qur'an shashi da sai idan an kai malam a suratul ahzab 34 din ka kai sannan a sura ta shura aya ta shatar ce idan ya kai sannan akwai na bakwai a suratul mulki aya ta shahud da sarki sannan aya sun nan ma akwai mubin guda bakwai ta zo a cikin aya bakwai muje cikin na bakwai wadan daga sauti na bakwai sace ce da amarya ta bakwai sannan da akwai sura har bakwai in ka san ma'anar su ga miji ka zama malami inji annabi ka ja buje da labari sarki na yan waka karamin ya ce